सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, वैसी गति है जिनका वेग वायु के समान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी हुई है, जो सभी बुद्धिजीवियों में सबसे महान है, सबसे ऊपर है, जो पवन देव के पुत्र हैं, जो सारी वानर सेना के मुखिया हैं, ऐसे श्री राम जी के दूत श्री हनुमान मुझे अपनी शरण में ले। Shri Ram.